Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Det danske aktiemarked har puls igen, klar til en uge, der byder på rentemøde i den europæiske centralbank, amerikanske inflationstal, Apple-konference og meget, meget mere. Her tirsdag morgen, der leder vi efter udsalgsvarer i aktiemarkedet, hvilke verdensklasseselskaber er efterhånden blevet så billige, at de er attraktive at samle op. Det skal vi tale med dig om, Henrik Knudsen. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Chief Portfolio Manager hos Secure Spectrum. I er rådgiver og formueforvalter, faktisk en af de største i Danmark. Henrik, hvor stor formue forvalter I egentlig? Ja, vi er i hvert fald en af de store uafhængige forvalter, og vi har lige på den anden side 30 milliarder under forvaltning. Mm. Vores kunder har sådan generelt i hvert fald i forhold til, hvordan udviklingen ellers har været, haft det sådan fornuftigt i år. Et negativt afkast på 1,5%, så det tror jeg egentlig, de synes er ganske fornuftigt. Jeg har med aktiedelen at gøre, og der forvalter jeg et produkt, der vi kalder Secure Market Power, som egentlig har fokus på at identificere de her verdensklasse selskaber. Mm-hmm. Der har afkastet været noget dårligere. Vi havde et rigtig godt år i 2000, og vi startede 2019. Vi havde et rigtig godt år i 2020 og 2021, men har også været ramt her i 2022. Så hvad har afkastet været i den aktie? Ja, vi har et negativt afkast efter, som sagt, et ret positivt afkast på 34% i 2021, jamen så hedder det minus 15-16 stykker her over til dato. Mm, sammenholdt med, hvilke benchmark holder du det op imod? Verdensindekset. Okay, som ligger nede med 32%? Ikke så skidt. Ja, vi ligger i hvert fald 5-6% dårligere end aktier. Vi starter med at få svissen på disken, det er bare dejligt, Henrik. Vi kan godt lide, at folk taler lige ud af posen. Hvad er det for en type kunder, I har? Jamen det er egentlig, det er meget forskelligt, men det er formuende danskere, og den typiske kunde har på den anden side af sådan 5-10 millioner. Og kunden har så også spredt ud over forskellige aktiver. Vi har noget boligfinansiering. Vi ejer en del ejendom rundt omkring i Danmark, eller vores kunder gør. Og sådan forskellige alternative investeringer, hedgefonde osv. Det er også det, der har gjort, at afkastet kun er negativt med 1,5%. Der har vi jo set, hvis vi kigger rundt de her sådan typisk 60-40 portefølje, altså 60% aktier og 40% obligationer, eller det modsatte, jamen de er jo enormt hårdt ramt lige i øjeblikket. Jeg har ikke et tal i hovedet, men det er ret høje negative afkast, som de har haft, og der er vores kunder lidt bedre stillet som helhed lige i øjeblikket. Ja, det er jo det med, at man skal huske at investere både i gynger og karusellerne, så får man som regel, kan man glide sådan nogenlunde igennem de værste nedture. Henrik Knudsen, vi vender tilbage til dig og alt det, som du har taget med til os i dag. Vi skal også lige sige godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker og fast del af Millionærklubben. Hvor meget er du egentlig nede med, Persson? Jeg tror, det var 6% på min aktieportefølje her for nyligt. Jeg har også lagt det lidt om. 6%, jeg har jo lagt lidt over i noget olie og sådan nogle ting og sager der, som har klaret sig nogenlunde. Så har jeg jo haft lidt tech-virksomheder, som så har givet mig nogle spark over benet og lidt medicinalvirksomheder, som heller ikke er gået helt min vej, men det kommer jo nok på et tidspunkt. Fair nok. Der er lang tid til, vi skal slå en streg i sandet, Lars Persson. Man må sige, at hr. Svendsen med sin 20% er noget mere end en mulehår. Han er virkelig i udbrud, ikke? Han har klaret alt dyæs, og vi andre sidder nede i bunden, så jeg tænker, at det ikke er umuligt, men han kan jo både punktere, og kæden kan hoppe af, men han er lidt foran. 20% afkast har han indtil videre, det må man sige. Hatten af for det. Kæmpe klapsalve til Lars Svendsen, hvis han sidder og lytter med. Lars Persson, lad os kigge på dagens aktiemarked. Jamen altså, vi troede egentlig måske, at vi skulle starte lidt i minus, fordi USA's future ligger sådan lidt negativ for land, og vi lukkede også 0 til en lille plus, men altså, det starter sådan nogenlunde jævnt i plus, sådan lige omkring 0'et og 0,2 oppe. Finland er nede med 0,5. Jeg kan ikke lige se, hvad det er, der har knækket dem, men der er nok et eller andet selv regnskab, eller noget, der driller det over. Men ellers så en stille og rolig morgen, hvor at der ikke sådan helt de store specifikke nyheder. Det er vel egentlig SAS, der stjæler overskriften med, at den svenske stat starter med ikke at vil være med i aktietegningen, eller kommende være hovedaktionær. De skal jo ikke være langsigtede investorer i hvert fald. Så nu har de fået nok af den leje der. Åbenbart. Det skulle man måske have gjort noget tidligere, eller sådan langsomt trukket stikke, i stedet for en dag, hvor man står virkelig og har bløder på knæene, så gider man ikke at komme med et plaster. Så selvom de er kommet med plaster mange gange, så er det måske ikke det rette tidspunkt, vel, fordi at du gør måske nogle kreditorer nervøse, og du gør måske også nogle medarbejdere nervøse, og så gør du måske også nogle flyrejsende nervøse. Altså, tør man nu købe en billet med SAS, fordi, jamen, hvad sker der, hvis de hen over sommeren lige pludselig ikke letter for Arlander eller Kastrup Lufthavn? Jamen, det er jo interessant, det du siger der, Lars Persson. Man er også nødt til at tænke på de svenske borgere på en eller anden måde. Tror du ikke, at det er sådan, de går rundt og tænker? Altså, de har vel også noget at skulle have sagt? Altså, nu propper vi penge i så meget sjovt og andet ting at sige, og vi har proppet penge ind i dem en gang, hvor jeg lige vil sige, dem en række hjælpende hånd, så man skal jo også tænke på arbejdspladser og infrastruktur, selvom nogen siger, jamen det er egentlig lige meget, der kommer bare nogle andre. Vi har jo set i Grækenland, hvor der er ikke noget, der hedder Olympus længere, det er nogle andre, der flyver dernede, de er lukket og slukket, og Alitalia er også gået bort med vinden, så altså, vi kommer op og flyver alligevel, men altså, den dag, hvor man ligger og græder, der er det måske dumt, man skal måske hellere have langsomt se ud af bagdøren, mens almindelige markedsforhold gjorde sig gældende, og så kan man så også over, at SAS ikke hæv i håndbremsen, ligesom Norwegian gjorde, tog det hårde, det sure med det søde dengang, at det virkelig så skidt ud, og vi alle sammen godt vidste, at det var svære tider. Ikke? Så ja, man er måske lidt en ombæring for sent, synes jeg, på den måde. Hvordan tager investorerne imod den her nye? Ja, vi er nede med 14%, og aktien handles i 0,47, så luftfartsselskaber skal man købe med hjertet, ligesom før fodboldklubber, ikke? Altså, det er meget, meget få, der tjener penge. Det må man bare kende. Så siger du dermed, at du kunne ikke finde på at røre det? Nej, jeg har måske haft en eller anden spekulativ post i SAS kortvarig inden for de sidste måske 5 år, men det har ikke været noget, der har fyldt i min portefølje hverken nu eller kommer til det, så nej, det er ikke noget, jeg hopper på. Nå, SAS' skæbne er altså en lille bitte smule uvis efter den her melding her fra den svenske stat her til morgen. Til gengæld så er der gode nyheder ude fra Bavarian Nordic. De har fået en ordre fra Canada, og så holder de altså også en statusopdatering i eftermiddag klokken 15, hvor de fortæller lidt om, hvordan det går med de her aktiviteter i forhold til æbekoppevaccinen. Ja. Lars Persson, Bavarian Nordic. Hvordan ligger den i din den er op med 5%, 6%. Altså, den havde jo faktisk, ser man regnskabsmæssigt på den, så havde den jo et dårligere resultat sidste år med omsætning og bundlinje, og de skal jo også bruge en del penge i år. Så altså, sådan regner man den ud lige med de informationer, man ved i øjeblikket, så synes jeg ikke, at den ser spændende ud. Men ser man fremtidsudsigterne og kigger længere frem med de her vacciner og sådan noget, som åbenbart er kommet for at blive i en stor grad, så kan det da godt være, at nogen gerne vil være med i Bavarian Nordic, og det er jo egentlig det, vi ser i aktiekursen i øjeblikket, fordi sådan fundamentalt, jamen, der er den stadigvæk lidt anstrengt, sådan, hvis man tager den fundamentalt i hvert fald. Så, ja. Lidt over 205 kroner skal man slippe, hvis man skal have en Bavarian Nordic-aktie her til morgen. Den er op med rundt regnet 6%, ja. Lars Persson, så man skulle have været der lidt før, men det er der sikkert også nogle af vores lyttere, der har været. Den har haft et ret spændende ridt her det sidste stykke tid. Temmelig meget op, men altså også en lille bitte smule tilbagegang. Ja, altså det er jo sådan en, for det første er meget shortet, og for det andet blev sådan en coin offer på markedet, ikke? Det er der, hvor man søger hen, hvor man skal, hvis man skal have lidt tivoli, gynger og karuseller i øjeblikket. Den kommer jo alene fra september måned op i 350, ikke? Og i maj måned, der lå den et stykke omkring en 130-140, og nu ligger vi så og handler 200, så altså, man skal da ikke have ondt i maven af at se aktiekurserne bevæge sig med stor hastighed i hvert fald, men det er der måske også nogen, der godt kan lide at se i ens portefølje, men der er stor volatilitet, og der er stor omsætning i aktien i øjeblikket, og vi må jo se, hvad de der shorter vil til sidst, om de trykker på købsknappen, og det gør jo også, at der måske kan blive lidt trængsel ved indgangsdøren for at få købt de aktier, som de har shortet, ikke? Så det kan være med til at puste lidt yderligere varm luft ind i kursen et stykke tid. Så sidder du og holder øje med den slags shorting, Lars Persson, hvis du skal til at købe en ny aktie, eller bliver interesseret i nye selskaber til din portefølje. Er det så noget af det, som ligger også på analysebordet? Nej, ikke sådan, men man kigger da lige en gang, når man ser, at en stor eller en vis andel procenter er shortet, og så ved man jo godt, at det kan jo godt skabe vi en del volatilitet, hvad vi også har set, da de første historier om abekopperne kom, og at vi ved, at de er de eneste, der ligesom kan levere, så det har også været med til at gøre stor øge volatiliteten i aktien i hvert fald. Så det, men ikke sådan, at når der er så mange, der har shortet, så går jeg ud og køber, fordi så bliver de presset, men det kunne man jo sagtens sidde og hygge sig med at sige. Men det er noget kortsigtet, hvis det er sådan, man tænker. Der er også enkelte regnskaber, Lars Persson blandt andet fra svenske Claes Olsson, de kommer med regnskabstal her til morgen. Hvordan ser det ud? Ja, jeg har ikke noget at få dykket ned i dem i hvert fald, så dem må jeg have til gode at kigge på bagefter. Så jeg har heller ikke lige set, hvordan den har udviklet sig, det kigger jeg på, mens vi taler med vores gæst. Ja tak, det gør du bare. Det her, det er Millionærklubben for Euroinvestor. Lars Persson og Henrik Knudsen er med mig i studiet i dag. Vi skal tale verdensklasse selskaber, og du kan selvfølgelig blande dig og stille spørgsmål ind til studiet, hvis du har lyst til det. Så er nummeret altså 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af beskeden, og så smid den altså sted på 42 42 03 21. Ja, er det held eller håndværk? Det er tit det spektrum, vi bevæger os indenfor, når vi taler om investering, for begge dele kan sikkert føre gode afkast med sig, men ingen af dem er selvfølgelig garantier indbygget. Henrik Knudsen, lige for at starte der, du har jo selvfølgelig en professionel tilgang til investering, så jeg tænker, at det måske ikke er held, du i hvert fald satser på, men anerkender du, at det sagtens skal være held, som ender med at afgøre det afkast, som investoren sidder med? På den korte bane helt klart. Altså vi kan tage situationen lige nu. Altså hvis vi har gået 6 måneder tilbage, så står vi nu med vi har en krig mellem Ukraine og Rusland. Vi har recessionsfrygt. Vi har galopperende inflation, som vi ikke har haft i 20-30 år. Altså hvem kunne have forudsagt det for 6 måneder siden? Så der er der helt klart mulighed for enten at tabe rigtig mange penge på den korte bane, eller vinde rigtig mange penge, hvis man er i stand til at forudse den slags ting. Det tror vi ikke, vi kan. Vi har et meget, meget længere fokus, oftest 5, 10, 15 år. Og de selskaber, som vi mener, der kan skabe mere værdi, som har forretningsmodellen til at skabe mere værdi over en lang periode, det er dem, vi har fokus på. Og der kan du sige, der fjerner du vel en, eller det vi i hvert fald ønsker er at fjerne en del af den der heldfaktor, som du kalder den. Ja, og selvom man måske kigger 5, 10, 15 år frem i tiden, så kan det jo godt være ganske svært, hvis man nu er kommet til, siger jeg sådan i citationstegn, at købe helt på toppen af nogle af de her meget vanvittige kursstigende selskaber, som vi har set sådan igennem de sidste en del år. Jeg ved, du kalder dem profitless disruptors, nogle af de her. Hvad ligger der i det begreb? Jamen, der ligger det i det, og der er ingen tvivl om, at mange af de her selskaber har haft, eller havde kronede dage i 2020, hvor at vi lige pludselig så en helt anden verden for os med corona, hvor at de etablerede en eller anden forretningsmodel, Peloton, Zoom Video, den slags selskaber, eller havde etableret som lige pludselig fik kronede dage her under corona, men hvor de faktisk ikke havde, i hvert fald ikke i vores optik, en forretningsmodel, der var i stand til at tjene penge. Og de er jo, nu nævner jeg de to selskaber som eksempel, men der er jo en lang, lang række af dem, hvor at nu er det blevet hverdag, og nu kan investorerne lige pludselig begynde at se, jamen de her selskaber, de kommer ikke til at tjene penge. De har ikke en forretningsmodel, der gør, at de kan lave et overskud. Og så nærmer der sig en periode, hvor at, jamen, hvis ikke du tjener penge, jamen så... Så kan du ikke investere, og hvis pengekassen den så småt begynder at blive tom, og du så også kan se, jamen sandsynligheden for, at nu talte vi om SAS før, men sandsynligheden for, at der kommer nogle nye investorer, der vil skyde penge ind i den her selskab, den falder og falder, jamen så går de jo konkurs. Og det er jo, altså, vi har jo set en del af de her selskaber falde massivt over de sidste halvanden år, og formentlig kommer til at falde endnu mere eller gå konkurs i løbet af de næste års tid eller to. Altså, du kan godt regne ud, at pengekassen den stille og roligt begynder at blive tom. Men nogle af de her selskaber, Henrik, de har jo røde tal på bundlinjen netop, fordi de investerer ind i ny teknologi, ja. Altså investerer i sådan fremtidens hvad skal man sige, vidunderlige verden, ja. De formentlig kan blive sådan de store vindere derude. Så hvad skal man kigge på for at finde ud af, om det er sundt, det de laver, eller det ikke er holdbart? Nu kan jeg ikke sådan, jeg ved, de fleste af jer kender, eller de fleste har hørt om Peloton, men Peloton udbyder jo den her, hvad hedder det, hvor du får stillet en cykel til rådighed derhjemme, og så betaler du et abonnement. Og hvis du sætter dig ned sådan og regner lidt på, jamen, hvor lang tid har den typiske kunde haft sådan en cykel stående derhjemme, hvor meget bruger han, hvor mange af de her abonnementer bliver opsagt i en given periode, jamen så kan du faktisk godt regne ud, at den, hvad skal man sige, det man kalder customer acquisition cost, altså det egentlig koster at stille den her cykel til rådighed, som du så betaler et eller andet abonnement på, jamen det er bare ikke nogen god forretning. Så hvis du kigger sådan ned i detaljerne på det, jamen så kan du se, at det her, det har en ende. Så du skal op og måske have 10, 15, 20, 30 gange så mange kunder, for at det her overhovedet bliver en eller anden interessant forretning. Og det er der jo ikke noget, der tyder på lige i øjeblikket med de væksttal, som de har. Så hvad var det, investorerne ikke kunne se i den periode, hvor aktiekursen altså steg helt vanvittigt? Og jeg tænker, at der er muligvis mange private investorer, som hopper ind i sådan nogle aktier, men der er jo formentlig også nogle af de professionelle. Bestemt, og der er der en del af de der professionelle investorer, der, hvis vi lige tager et Peloton igen, har virkelig brændt nallerne på det. Og jeg, uden jeg kender det rigtige svar, så tænker jeg jo, at man har haft meget fokus på, hvordan udviklingen er nu, og så har man bygget videre på den udvikling og haft en forventning om, at det her med at cykle derhjemme, jamen det er simpelthen det nye sort. Så vi estimerer en fremtid, som er meget positiv, og nu er der så nogle tegn på, at den fremtid, den hænger overhovedet ikke sammen. Mm. Henrik, det blev også en meget lang indflyvning til det, som du i virkeligheden er ekspert i, fordi det, som I kigger på... Jeg er ikke ekspert i Property List. Lige præcis. Men. Det, du er ekspert i, eller de selskaber i hvert fald går efter, og hos Secure Spectrum i den del, du sidder i, det er jo altså dem, som har market power, som du kalder det. Hvad er det? Jamen, grundlæggende har vi fokus på at identificere selskaber, som har en stærk markedsposition. Vi har 24 af dem i porteføljen. Hvis man sådan skal kigge på nøgletal, og det er egentlig et meget godt billede på det, for hver gang vores selskaber de omsætter for 100 kroner, så har de en indtjeningsmargin på 40, altså de tjener 40 kroner. Så de tjener ret mange penge. Men det, vi har mest fokus på, og i øvrigt, hvis man lige skal sammenligne med aktiemarkedet som helhed, så ligger det samme tal omkring 10 kroner. Så ved hver gang de sælger et eller andet for 100 kroner, så tjener de 10 kroner. Og der tjener vores selskaber 40. Det er i hvert fald et godt sted at starte. Hvis vi kigger i nogle af de ting, vi kigger på, når vi kigger på selskaber, jamen det er jo, hvor stærk en markedsposition har de. Ofte så vores selskaber har en markedsandel inden for det marked, de nu opererer på den anden side 50%. Og så vores analyse, den er meget fokuseret på at forstå, jamen hvad er risikoen for, at der kommer en disruptor, altså en ind og erobrer markedsandel for dem. Er der et eller andet, der gør, at man ikke er i stand til at erobre markedsandel for de selskaber, vi har i porteføljen? Yes. Konkret eksempel, hvis jeg må give det, er jo, vi har både de her to kreditvurderingsinstitutter, S&P Global og Moody's. Jamen, hvis du skal have en licens for at kunne lave de her credit ratings, jamen alene det at få licensen og søge om licensen hos det amerikanske, hvad det hedder, finansministerium, jamen det er en proces, der tager 10-15 år. Og så først derefter kan du begynde at tage kunder ind, som du kan lave, altså for Nestlé og hvem det nu er, der har behov for at få udstedt obligationer. Så det er jo en rigtig, rigtig lang rejse, en eventuel konkurrent skal på, inden han overhovedet kan konkurrere, og han skal bruge rigtig mange penge undervejs i den proces. Og det er sådan et meget godt eksempel på et selskab, jamen sandsynligheden for, at der kommer nogen ind og konkurrerer med S&P Global og Moody's, den er bare ikke særlig stor i vores optik. Så de sidder altså ret godt på markedsandel i de selskaber, som I investerer i. Men tilbage til det her med overskudsgraden, som du siger, markedet generelt har så påstår du en overskudsgrad på 10%? Den ligger lidt omkring 12%. 10-12%. Ja. Godt. Det vil sige, at der bliver tjent 10-12 kroner for hver gang, der bliver omsat 100 kroner. Ja. Og de selskaber, I kigger på, den ligger den overskudsgrænse altså omkring på 40%. Det betyder vel også, at selv hvis de skulle sætte priserne ned, eller altså tjene mindre, så er der stadigvæk langt ned til, hvad skal man sige, gennemsnittet? Det gør, altså, hvis man sætter sig ned og laver lidt matematik på det, jamen, så er vores selskaber, de er meget mindre følsomme over for udsving. Og et helt banalt eksempel at tage, jamen, nu taler vi meget inflation i øjeblikket, og hvis du tager det her gennemsnitlige selskab, siger indtjeningsmarginen er 10%, jamen, så har de jo 90 kroner i omkostninger. Jamen hvis de bliver ramt af inflation, så er de jo nødt til at sætte deres, lad os bare sige, inflationen er 10% igen, bare for at tage et nemt tal, så skal de jo, så stiger deres omkostninger, jamen de stiger med 9 kroner. Bare for at stå stille, så er de jo så nødt til at sætte deres priser op med 9 kroner. Vores selskaber, jamen de har 40, de tjener 40 kroner, så de har 60 kroner i omkostninger. Så i det samme scenarie, så skal de sætte, så stiger deres omkostninger med 6 kroner, så de er nødt til at sætte prisen op med 6 kroner. Og vores selskaber har en markedsposition, som de har pricing power, så de kan sætte priserne op. Hvorimod at jeg helt klart vil vurdere, at rigtig mange af de selskaber, som er en del af markedet som helhed, jamen de vil ikke være i stand til at kunne sætte deres priser op, men de skal sætte deres priser op mere, og de vil have svære ved at gøre det, fordi de opererer på markeder, hvor der er høj konkurrence. SAS er et rigtig godt eksempel, som Lav var inde på før. Som Lars var inde på. Men Henrik, jeg skal bare lige prøve at se, om jeg forstår det rigtigt. Betyder det så også, at hvis nu de her selskaber, som I har investeret i, de så i virkeligheden viser sig ikke helt at have den pricing power, som I havde regnet med, og de altså ikke kan sætte deres priser op, så gør det heller ikke lige så ondt på dem? Nej, det gør det jo ikke, fordi de har færre omkostninger, så ja. Men det føler vi os nu ret overbevist. Altså, der er ingenting, der er sikkert i den her verden, hvilket udviklingen de sidste 6 måneder er et godt eksempel på. Mm. Men i hvert fald i forhold til de beregninger, vi har lavet, og de tanker, vi har gjort os, så føler vi os ret overbevist om, at de kan sætte priserne op, hvis de har behov for det. Men betyder det også, Henrik, og nu kommer jeg til at stramme den en lille bitte smule, at I er sådan en lille bitte smule ligeglade med, om der er inflationsskræk derude i verden, og om vi får meget højere renter? Jeg vil ikke sige, at vi er ligeglade, fordi det påvirker jo også, og det er jo også det, der er sket. Altså, og det er helt klart også en funktion af de der 15-16% negative afkast, vi har haft. Jamen det er jo, at den diskonteringsfaktor, man bruger til at tilbage diskontere det her cashflow, uden at blive alt for tekniske, jamen den er jo blevet højere i takt med, at renterne er steget. Så det har jo, så det er jo ikke, fordi vi er ligeglade, men vi synes bare, i forhold til, hvad der ellers sker derude, så har vores selskaber det ganske fornuftigt. Det er også det, som de regnskabstal, vi har set her for første kvartal, tyder på. Og vi skal nok komme tilbage til, hvad det er for nogle selskaber, blandt andet jeg investerer i. Lars Persson, du har en kommentar. Men ja, problemet er jo nogle gange med de her kongeselskaber, så dør de eller falder mig hen, og der er jo altså flere eksempler. Kodak kunne jo være et, der kommer nogle konkurrenter, og Renserix noget andet. Vi skal ikke kopiere mere med IBM. Altså, det er jo direktionsgangen, der egentlig afgør, at det går den rigtige vej. Altså, er det I følger, eller hvad er det, I sidder, hvor ser I så farerne i de her kongeselskaber, I har? Altså, for der må jo komme noget disruption. Der kommer jo noget, der er bedre end Facebook. Altså, dengang jeg fik iPad'en, tænkte jeg, hvad skal jeg bruge den? Og så har jeg aldrig brugt mere iPad nu, så gået lidt igennem bogen igen. Men der kommer jo nogle ting, som bliver noget helt nyt, som vi slet ikke troede, vi skulle bruge. Og hvor ser I det hen, eller hvordan opfanger I det? Jamen, altså det er jo, altså nu har vi har som sagt kun 24 selskaber i porteføljen, og nu talte vi lige nogle af de større selskaber, men det er jo stadigvæk nicheselskaber. Mm. Så vi har meget fokus på de her nicheselskaber, og vi har også meget fokus på at forstå, hvordan er det, de meget på det, du siger, og at hvordan geninvesterer de deres penge? Altså, hvordan nøser de den forretning, som de nu er blevet eksperter i? Så ja, det er noget, vi hele tiden har fokus på at forstå. Er der noget, der kan disrupte den her markedsmodel, som, eller den her markedsposition, som de har? Så jo, det bruger vi en del tid på. Og hvordan gør man det, Henrik? Jamen, kan man hvis jeg skal det? Prøve at give et konkret eksempel. Vi havde Booking Holdings, altså dem, der ejer Booking.com i porteføljen. Vi har den ikke længere, hvis vi har solgt den. En af de bekymringer, vi havde, det var, at vi kunne se, at når folk gik ind og søgte på rejser, jamen så var Google i gang med at lave den her såkaldte widget, og hvis I prøver at gå ind og søge, jamen jeg skal til hotel i Rom, hvis man googler det, jamen så vil man kunne se, at over i højre side, jamen der allerede der har Google lavet en rubrik, hvor at der kommer sådan forskellige hoteller op, og det var en af de bekymringer, vi havde med, hvad hedder det, Booking, at Google var en ny og en sindssygt stærk konkurrent, der kunne komme ind her. Så hvad hedder det? Det, som Booking skal betale for at stå øverst på listen, igen, hvis vi er inde på Google, den blev højere og højere. Så der var noget konkurrence der, som gjorde, at vi var bekymret for, om Booking var i stand til at tjene de penge, som vi oprindeligt havde forventet, de ville tjene. Mm. Så det er, og det synes jeg egentlig, det er et meget godt eksempel på, at det er noget, vi løbende holder øje med. Ja, disruptions, det sker der jo selvfølgelig i alle mulige brancher og til alle tider. Jeg læste en lidt vild historie forleden dag, jeg tror det var på CNBC, eller måske var det på Bloomberg, jeg kan ikke lige huske det, men det var en historie, som handlede om, at de her NFT'er, non-fungible tokens, jo altså også begynder at bevæge sig ind på hotel. Branchen, altså sådan så hoteller, de sælger et værelse via en NFT til gud og hver mand, dem der har lyst til at eje den, og så kan man sådan set sælge den videre. Altså, jeg synes, det lyder en lille smule farligt, for jeg kan godt forestille mig nogle pengestærke fonde og sådan noget, lige pludselig begynder at købe alle mulige hotelværelser op, og så sælge dem til overpris, særligt hvis der bliver meget inflation. Det bliver svært at komme på ferie. Nu har I begge to markeret. Lars Persson, du markerede først. Ja, jeg tænker bare, at nu har Google overkrøderen, men på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo også træt af, fordi de små handlende og alle mulige, det bliver ved med at skrue. Så på et eller andet tidspunkt, så kunne man jo godt frygte, at der var nogen, der var, de gik sammen en masse og tænkte, vi gider ikke det der Google. Altså sådan, og så kan man sige, at det kommer ikke. Men en eller anden dag, så er de jo blevet for grådige. Altså, det har de jo blevet gjort på reklamemarkedet. Spørg bare ud i vores reklameafdeling, tror jeg, eller mange andre. Altså, de har jo sat priserne op sådan, eller gjort sådan, så at vi andre ikke kunne komme ind, eller taget noget. Så på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at så kaster folk op over det, og så sker der et eller andet på et eller andet tidspunkt. Ikke? Ja, måske. Og det er selvfølgelig et scenarie, man til en vis grad skal have med i sin overvejelser, når man er aktionær i Alphabet, altså moderselskabet. Mm. Men omvendt, så må man også bare sige, at Google har de her, det man vil kalde netværkseffekter. Altså det er blevet så indgroet en del af det, af hvad det hedder, den måde vi agerer på i dag. Det gælder så Google Maps, det gælder Google. Og det Google jo har gjort rigtig, rigtig smukt, det er jo netop at gøre det til et integreret værktøj. Det er faktisk sådan, at det er kun for hver gang, du søger 100 gange på Google på et eller andet, så er det kun to af gangene, eller 1,8 gang, at Google sender en faktura videre for ham, der har lavet annoncen. Ikke? Mm. Så det er bare et meget godt billede på, at det er en enormt indgroet ting af vores måde at agere på. Og prøv at forestille jer, hvis vi skulle agere uden Google, eller Google Maps for den sags skyld. Mm. Det er i hvert fald en situation, jeg har vanskeligt ved at forestille mig. Husk, at du havde Garmin i gamle dage. Ja. Jo, det er jo altid sådan, når der er noget, man ligesom er vant til, så er det svært at forestille sig noget andet, men lige pludselig, man får set sig om, så er der måske noget helt andet. Men jeg er med på, altså Alphabet, som vi jo altså taler om, det er jo både en søgemaskine, det er cloud, det er maps, det er YouTube, det er alt muligt, så sådan helt, at de forsvinder fra det ene øjeblik til det andet, det kommer nok ikke til at ske. Men der er ikke nogen tvivl om, at Google Search er en vigtig del for selskabet. Ja. Henrik, lad os prøve at høre lidt om metoden. Når I sidder derovre hos Secure Spectrum, skal finde nye potentielle selskaber, der skal puttes i porteføljen. Det sker jo ikke særlig tit, har du fortalt mig. Nej. Men hvad er det for en metode, I kaster jer ud i? Hvordan får I overhovedet blik for potentielle selskaber? Jamen, altså vi har 24 selskaber i porteføljen lige nu, og vi har det, vi kalder et investerbart univers på cirka 90 selskaber. Og det er egentlig dem, vi monitorerer, og det, dem har vi sådan udvalgt ud fra nogle kriterier. Og der har vi meget fokus på det her med sådan helt overordnet på, jamen, hvilket afkast på den investerede kapital genererer de. Hvad er deres indtjeningsmarginer osv. Og så går vi ned i maskinrummet bagefter for at, ligesom at forsøge at forstå, hvor stærk er den markedsposition, som de nu har. Altså, hvor integreret er de i deres kunder? Og det er jo sådan den der, hvad skal man kalde det, fundamentale analyse, vi laver, når vi kigger på selskaberne. Og der er sådan forskellige værktøjer, vi bruger for at vurdere, jamen, hvad er det egentlig, der gør, at de har den stærke markedsposition. Er det netværkseffekter, som vi talte om før med Google? Er det deres brand? At de er en eller anden lille nichekomponent, hvor at de har noget teknologi, har et eller andet, der gør, at du bare er svær at tage ud af ligningen, eller det ikke giver nogen mening at tage dig ud af ligningen for dem, du leverer produkter til. Ja, men som jeg sagde, så er det altså ikke, fordi I skifter meget ud i jeres portefølje. Man kan i øvrigt gå ind på Secure Spectrum og finde ud af, hvad der er for nogle selskaber, I har liggende der. Vi kommer lige sådan omkring et par af dem. Mm. Henrik, faktisk så sagde du, at der var en eller anden tommelfingerregel. Jeg tror, det var, jeg ved ikke, om det var Munger eller Warren Buffett, der havde sagt, at man skal ikke handle mere end 20 gange i løbet af sit livsforløb som investor. Det lyder ikke af meget. Giver det mening? Jamen, altså, som mindset, så synes jeg egentlig, det giver super god mening, fordi at det gør, at man har måske en tendens til at lade sig drive lidt af følelser. Og specielt når tingene koger lige, som de gør, eller har gjort de sidste 3-4-5 måneder. Og der, det er jo ikke, fordi vi har et scorecard, hvor jeg siger, at jeg må kun tage 20 beslutninger i min erhvervskarriere, men det er en meget god sådan, mindset at have, sådan at man netop får tænkt lidt over, jamen giver det her mening ikke kun det næste år, men de næste 5, 10, 20 år. Så som mindset, ja. Jeg kan godt afsløre, at jeg har taget flere end 20 beslutninger. Hvor mange har du taget? Med det har jeg ikke talt på. Men der er ingen tvivl om, at i det produkt, vi har her, har vi meget fokus på det her med at tænke og agere langsigtet. Og forstå, hvad det er for nogle ting, der påvirker vores selskaber. Ikke kun i år og ikke lige nu, men i høj grad de næste 5-10. 15 år. Og Alphabet er altså et af de selskaber, som I har liggende i porteføljen. Kigger I over hele kloden, når I skal finde potentielle investeringsmuligheder? Ja. Okay. Lad os prøve at høre lidt om, hvad det ellers er, I har ud over Alphabet. Ja. Vi har som sagt, vi har 24 selskaber i porteføljen. Et af dem er Alphabet, vi har en del andre amerikanske selskaber, og vi har nogle europæiske. Mm-hmm. Der er mange, jeg kan nævne, nu talte vi tidligere, eller Lars var lidt inde på det her med disruption. Og det er da også, når vi kigger på to af de andre selskaber, vi har i porteføljen, Visa og Mastercard, så er det også noget, og du nu nævnte det her med tokens, så er det da også noget, vi har fokuseret meget på. Om de kunne blive udsat for konkurrence. Og indtil videre, så den vurdering, vi har lavet, det er, at det kan de ikke. Hvis man lige skal kort beskrive Visa og Mastercard, jamen, vi kender dem alle sammen, vi bruger deres kort, eller vi har lagt det ind på vores telefon. Men det smukke i dem er jo, at det er dem, der har infrastrukturen bagved. Så alle de betalinger, alle de 100 millioner af betalinger, der foregår via deres netværk, jamen, det er dem, der håndterer det. Og det tager de sådan en lille pris for. Det er i hvert fald to af de selskaber, vi har, og hvor vi i hvert fald vurderer, at sandsynligheden for konkurrence er lav. Men der kunne jo også komme nye spillere på den bane. Altså, nu har vi jo set herhjemme i Danmark, i hvert fald MobilePay er blevet rigtig stort. Ja, så, altså, det er sjovt, du nævner dem, fordi det, nu ved jeg ikke lige, om MobilePay gør det, men en af Visa og Mastercards force er jo, at de også kan lave det her, man kalder networks of networks. Så at det at skalere mobile pay eller mobile pay i andre lande, det er faktisk ret vanskeligt. Og der er rigtig mange ting involveret i det, ikke mindst sikkerhed. Og der er der en del af de her, hvad skal man kalde det, mobile payer i Tyskland og Frankrig, og hvor de nu måtte være henne, som har skabt det her netværk, men hvor de så bruger Visa eller Mastercards netværk til at facilitere og håndtere alle transaktionerne og sørge for, ikke mindst, at sikkerheden den er høj. Så det er sådan et selskab, som vi synes er, jamen, for hver gang du bruger 100 kroner på dit Visa eller dit Mastercard, så er det cirka 20 øre, der ryger deres vej. Så det er en ret begrænset pris, du betaler for et sindssygt velfungerende betalingssystem. Mm. Og så er der kommet to relativt nye selskaber ind i jeres portefølje, LVMH og Nike. Hvorfor har I valgt at samle dem op? Jamen, som de har hele tiden været en del af vores investerbare univers, og med de her kursbevægelser, som vi har snakket om, der har sket nogle voldsomme kursbevægelser her i løbet af det sidste stykke tid, og også for de her to selskaber. Så LVMH, som jo i høj grad er Louis Vuitton. Vi ved godt, de har nogle andre stærke brands inden for champagne og cognac, hvor de jo nærmest har, hvis ikke monopol, så meget tæt på. Moët og Hennessy, hvis der var lige noget. Ja. Jamen, de har bare skabt, i vores optik, jamen, så er der top to brands. Den ene er Moët, den anden er Louis Vuitton. Og vi mener, at den påvirkning, der er på den type forbruger, som de henvender sig til, den er relativt begrænset, selv med de her inflationsdiskussioner, vi har lige i øjeblikket. Så vi synes egentlig, at fremtiden for LVMH stadigvæk ser utrolig lys ud. Det har vi vidst hele tiden, og nu synes vi så, at vi kunne købe selskabet til en ret attraktiv pris. Jamen, hvorfor synes I det, Henrik? Fordi jeg bliver lidt forvirret over, hvis nu der kommer så recession, altså hvis økonomierne simpelthen for alvor går tilbage, og vi får hårde tider, og vi alle sammen skal spare, er det så ikke lige præcis sådan noget, vi sparer på? Jamen, du kan vel sige, at den type produkter, den type forbruger, som de her produkter henvender sig til, har i hvert fald historisk vist sig ikke at være så følsomme over for de her konjunkturer. Vores umiddelbare vurdering er i hvert fald, at selvfølgelig bliver det påvirket, eller kan blive påvirket, men at det er relativt begrænset. Mm. Og så er der Nike. Hvad ser I det selskab? Jamen, i vores optik, så er det jo by far det stærkeste sportsbrand i verden. Den bevægelse, som vi ser ske, jamen det er jo, at du har en migration over mod det, man kalder direct to consumer. Og der vurderer vi, altså hvor at du køber produkterne online, og der vurderer vi, at Nike er sindssygt godt positioneret med det brand, de har. Og det brand, de har bygget op over de sidste mange år, til at tage den rejse. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi, at du handler mindre og mindre nede i den lokale sportsbutik, og at hvis du så handler via Nike, jamen så er det en ret god forretning for Nike, og en langt bedre forretning for dem, end at sælge til de her sportsbutikker, der findes rundt omkring i verden. Men Lars Persson, du havde faktisk lidt et bekymringsflag om lige præcis den investering, da vi sad og drak morgenkaffe, fordi du sagde sådan helt anekdotisk hjemme i din egen fodboldklub, der er der altså drenge, som siger, Nike, det gider de ikke have mere. Altså, det er interessen. Det sagde jeg ikke. Men problemet er, at vi kan ikke skaffe deres tøj. Altså, de gider ikke de små klubber, og de gider heller ikke de små lokale tøjproducenter længere, så man skal over i Nike Flag Store og sådan noget. Spørgsmålet er jo, om det saver grenen over på et tidspunkt. Altså fordi, når Lillemand i vores sportsklub får sådan et helt sæt for Nike, jamen så er det jo fedt. Problemet bliver, at vi kan bare ikke skaffe det, fordi de gider ikke at levere til anden division eller tredje division eller Danmarks serieklubber. De leverer kun måske til FC Midtjylland, eller de måske til Eintracht Frankfurt, eller nogle af de andre store klubber. Problemet, og det er selvfølgelig fedt at se, at Messi eller nogle af de andre løber rundt med det, men når du selv løber, så ender med at løbe rundt med Puma, eller Select, eller Hummel, eller et eller andet, så en eller anden dag, så kan det godt være, at du alligevel vælger det fra. Det er det, jeg er bange for på lang sigt, at egentlig Nike, de skærer sig lidt. Lige nu, der har de medvind og cykelstier og alt sådan noget, men hvis vi nu kigger en 4-5 år frem i tiden, så kan det jo godt være, at man siger, jamen, jeg er aldrig gået i Nike, så det vælger jeg fra, og det jeg er lidt bange for på deres vegne, at de måske har skudt sig lidt selv i foden ved at være det mest bare far ønsket branding. Så de har både medvind og cykelsti. Det må være dejligt, men altså, Henrik, skyder de sig i foden, som Lars Persson er? Jeg er ikke helt enig med Lars. Jeg kan selvfølgelig godt se det fra hans synspunkt. Hvis du spørger i basketballverdenen i USA, så tror jeg bestemt ikke, det er det billede, der tegner sig. Og de løbende investerer de i brandbuilding, og de investerer også mere i forhold til deres salg i brandbuilding, end de har gjort historisk. Så hvis du kigger på de tal, så er der i hvert fald ikke nogen grund til bekymring. Så ja. Godt. I holder fast i den, lyder det til. Henrik, lad os prøve at kigge lidt på de danske aktier. Er der ikke noget interessant at samle op der? Jo, altså nu er vi, som jeg var inde på tidligere, jamen vi har et investerbart univers på de her cirka 90 selskaber, og der har vi faktisk, vi har kun to selskaber i Danmark i det her investerbare univers. Den ene er Coloplast, og den anden er Novo Nordisk. Så jo, den ene af dem, som vi ikke har i porteføljen i øjeblikket, jamen det er der en, vi løbende holder øje med, og holder den op mod nogle af de andre selskaber, som også er faldet her det sidste stykke tid, om den kunne være interessant. Og hvilken en er det, I har, og hvilken en? Vi har Novo Nordisk, ja. Som faktisk er vores største position, og så har vi ikke Coloplast. Hvorfor? Men hvorfor vi ikke har Coloplast? Ja. Den første grund er vel, at vi synes, i hvert fald historisk, at Coloplast har været dyrt prisfastsat. Men også, at vi på den lidt længere bane, altså de gør det jo fantastisk, og har gjort det fantastisk inden for deres forskellige forretningsområder, primært jo urologi og stomi. Og der er ikke noget, der tyder på, at deres, de markedsandels erobringer, som de har haft for deres konkurrenter, kommer til at slutte i morgen. Men hvis vi kigger sådan 5-10 år frem, så kan vi måske godt forestille os, at den organiske vækst, som de har, bliver på et lidt lavere niveau, end det de selv regner med. Mm. Men det er helt klart stadigvæk et selskab, som har den markedsposition, der skal til for, at vi holder øje med det, og hvis den kommer ned i et fornuftigt prisniveau, jamen så er det helt klart en, vi gerne vil addere til porteføljen. Så det er selvfølgelig ikke kun, at man har market power. Det handler selvfølgelig også, hvad prisen er ude på markedet. Ja. Der synes jeg altså lige nu, at Coloplast ligger i den lidt for høje ende. Ja. Ja, godt. Novo Nordisk, den har fundet vej ind til porteføljen. Ja. Hvor lang tid har I haft den? Jamen, den har vi haft siden vi startede. Og selvfølgelig har nyt godt af det, specielt sidste år. Og regner også med at komme til at nyde godt af det i de næste mange, mange år. Mm. Man kan lave rigtig, rigtig, rigtig mange mellemregninger på Novo Nordisk. En meget, synes jeg, enkel måde at anskue det på, det er, at hvis man kigger rundt i verden, så er der jo de her cirka 250 millioner diabetikere, og det er et tal, der er stigende. Og Novo har, altså det sidste produkt, man kommer på det, man kalder OAD'er, diverse piller, inden at du ikke kan kontrollere dit blodsukker og skal på diverse af Novos produkter. Og Novo har cirka 30 millioner kunder eller patienter, om du vil, i dag, lidt over 30. Og det scenarie, som vi sagtens kan se, jamen det er, at antallet af patienter, kunder, jamen det bliver fordoblet over de næste 15-20 år hos Novo. Samtidig kan vi også se, at nogle af deres nye produkter mod fedme og bedre styring af blodsukkeret, deres såkaldte GLP-1-produkter, jamen de har en lys fremtid, og prisen på de produkter er også højere end den pris, som Novos eksisterende kunder har i dag. Så vi kan sagtens se et scenarie, hvor Novo vokser med et sted omkring 10% i de næste 15-20 år, og det er vel egentlig meget repræsentativt for de selskaber, som vi gerne vil investere i. Så er der sådan nogle risici, som vi løbende forholder os til, men det scenarie, som jeg skitserer, det mener jeg bestemt ikke er utænkeligt. Mm. Lad os lige vende tilbage til Nike, fordi at Anders, han har nemlig skrevet et spørgsmål herinde på 42 42 03 21, og han skriver: det er jo et stærkt brand, men er det ikke et crowded marked i forhold til, at de skulle have pricing power? Der opstår rigtig mange niche brands inden for sportstøj og sko. Adidas, Reebok, Gymshark, 2XY, undskyld, jeg kender ikke alle det. Bare for at nævne nogle stykker inden for løb, har vi også Hoka, Asics og andre. Nike er vel begrænset i, hvor meget de kan løfte deres priser med alle de alternativer, der er. Hvad siger du til det, Henrik? Jamen, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det var også en af de ting, som vi har forholdt os til i processen. Det, vi bare har kunne se, det er, at de her niche brands, nu nævner han Hoka og andre, jamen, de har egentlig været der i rigtig lang tid. Og så har der været nogle niche brands, der er forsvundet, og der er kommet nogle nye til. Men hvis man kigger på gruppen som helhed, jamen så har den faktisk ikke vokset mere end sportsmarkedet som helhed. Så Nike har faktisk været i stand til at fastholde deres markedsandel. Og det vi i hvert fald, den fremtid vi ser, det er også, at det her med og omkostningerne for at bygge og vedligeholde sådan et globalt brand, som det nu er, jamen de er ret store, og der er kun to i den liga, som tjener nok til, at de kan have så stort et brandingbudget, og det er Nike og Adidas. Og Nike står også i den situation, at meget af det salg, som de har i øjeblikket, det er stadigvæk hos de her retailere. Og det er det salg, som vi ser migrere stille og roligt online, og i høj grad over på deres egen Nike.com. Og det er altså signifikant mere lukrativt. Altså helt banalt, hvis du sælger en sko til en sportsbutik for 500 kroner, og han så sælger den videre for 1000 kroner, jamen så det, der indgår i Nikes omsætning, det er de 500 kroner. Hvis du køber den samme sko på Nike.com, jamen så er det 1000 kroner, som Nike tager for den samme sko. Så der er nogle ret interessante bevægelser der, som gør, at vi ser ret interessante indtjeningsperspektiver for Nike i de næste mange år. Henrik Knudsen, vi skal lige omkring aktier tilbagekøb, for jeg ved også, at det er noget af det, som I holder øje med. Kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvad det er, det betyder for jer, når I vælger aktier? Jamen, aktier tilbagekøb er jo et sådan grundlæggende et billede på, jamen, hvis du er i stand til at købe aktier tilbage, hvilket SAS ikke er, jamen, så er det jo et udtryk for, at du tjener flere penge, end du kan geninvestere i din forretning. Og det er der en del af vores selskaber, som gør, og de behøves ikke geninvestere nær så meget, fordi deres afkast på de investeringer, de laver, faktisk er ret højt. Så de har en del penge tilbage på kistebunden. Og som vi talte om her, hvad hedder det, inden vi startede, jamen, der er jo ikke noget, der er skidt. Nej, det er omvendt. Der er godt anden, at det er skidt. Nej, der var den. Der er ikke noget, der er skidt anden, at det er godt for noget. Yes. Nu fik jeg lige vendt den helt forkert. Jeg håber, folk forstod det derude. Og de her aktiekursvalg, vi har haft, har jo i bund og grund gjort, at nogle af de her stærke selskaber, som vi har, jamen de er jo i stand til at købe flere aktier tilbage, end de ellers ville have kunnet. Fordi nu kan de lige pludselig købe deres egen aktie 25% billigere i nogle tilfælde. Mm. Vi har, som jeg var inde på den før, vi har S&P Global i porteføljen, det her, de har kreditrating, de ejer også de her indeks, som der bliver refereret til, S&P 500 og Dow Jones. De ejer det, der vil svare til motorregistret i USA, hvor at hvis bilforhandlere skal ind og spørge på, om der er gæld i en bil, jamen så bruger de deres database. Fremragende selskab. Jamen, de har meldt ud, at de vil købe aktier for 12 milliarder, så de har sat et absolut tal på, at vi skal købe aktier tilbage for 12 milliarder dollars, inden vi er ude af 2022. S&P Global er faldet fra en markedsværdi på den anden side, jeg tror omkring 150 milliarder dollars, til nu omkring 120. Så det gør jo, at hvor de førhen kunne købe 6-7% af deres aktier tilbage, jamen så er de faktisk i stand til at købe 10% af deres aktier tilbage. Og det synes vi jo er super interessant. Så igen, tilbage til det her, nu fik jeg byttet lidt om på det før, men der er jo ikke noget, der er skidt, enten at det er godt for noget. Og det gode er jo her, jamen for os som langsigtede aktionærer i S&P Global, jamen så skal vi dele det overskud, som vi kan se om 2, 3, 4, 5, 10 år, men det skal vi dele med færre aktionærer, fordi de køber og annullerer de her aktier. Men således tillægger du også aktier tilbage køb større værdi, end hvis selskaberne bare betalt udbytte. Er det rigtigt forstået? Jamen, du kan vel sige, at hvis du køber aktier sådan helt lavpraktisk, hvis du sidder som ledelse i et selskab og skal foretage nogle forskellige kapitalallokeringsbeslutninger, som det så flot hedder, jamen så den ene af dem, den første er jo oftest, jamen kan jeg geninvestere i min forretning? Kan jeg bygge et nyt forretningsområde, som kan skabe et fornuftigt afkast? Og har jeg ressourcer, ikke mindst til det internt? Har de rigtige folk til at kunne gøre det? Jamen på et eller andet tidspunkt, så løber man, men så synes man måske ikke, der er ikke flere ting, vi kan investere i. Jamen så den næste beslutning, det er jo så, skal jeg så købe aktier tilbage, eller skal jeg udbetale som udbytte, eller skal jeg købe et tredje selskab eller et andet selskab? Og der har de så vurderet, jamen, at den måde, de egentlig bedst allokerer deres kapital på, det er, fordi jamen, vi mener selv, vi har en super god forretning, og vi kan faktisk købe den til en attraktiv pris lige nu. Jamen, så frem for bare at udbetale udbytte til aktionærerne, jamen, så giver det jo super god mening at købe sin egen aktie. Så er der færre, man skal dele overskud med i løbet af det næste år. Mm. Det er der mange, altså tag Novo Nordisk, nu snakker vi om den før. Novo har jo også, jeg mener, det er sådan noget omkring 2,3% i gennemsnit, som de har købt tilbage af aktier over de sidste 20 år. Så det er jo lidt samme model der, at de også har brugt. De har noget udbytte, men også har købt aktier tilbage løbende. Og 2,3%, det lyder ikke særlig meget, når man kigger på det, når du bare kigger på et år, men hvis du prøver at aggregere det op over en lang periode, så bliver det altså til ret store summer, som du så skal dele med færre aktionærer. Mm. De her, vi løber ind i de sidste minutter af den her udgave af Millionærklubben. Jeg har godt tænkt mig at sætte dem til side til at kigge lidt frem, fordi det kan godt være, Henrik, at de investerer på den lange bane. 5, 10, 15 år har du nævnt her i programmet, men ikke desto mindre, så er det altså bare en arbejdsdag, sådan en tirsdag her. Ja. Hvordan vurderer du stemningen på markedet lige her nu? Jeg tror, vi skal prøve at lade Lars svare på det der først. Der er jo masser af uro lige i øjeblikket, og det giver nogle muligheder. Og diskussionen er vel sådan lidt på, jamen den her inflationsfrygt, som der i den grad er til stede, og som også har forplantet sig i renter. Bare kig på realkreditrenterne herhjemme. Når vi nu er et år fremme, hvordan ser det så ud? Kigger vi derinde i, at vi skal have 8% inflation en gang mere, eller stabiliserer det sig på et eller andet niveau? Jeg tror for mig at se, så er det det kæmpe store spørgsmål. Ja, så fik du alligevel svaret på en eller anden måde, Henrik Lars Persson. Du skal også lige have lov. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, vi står og tripper lidt og har lidt svært ved at finde ud af, hvor langt og hvor højt går det her inflationsspøgelse. Nu kan vi se, at det er farten i blandt andet olieprisen og andre. Det er sådan en lille smule aftagen. Nu har vi fået chokket med krigen og alt det her, og forbrugeren har måske også hivet lidt i håndbremsen. Og det kan være med til at sætte en stopper. Man kan også sige, aktiemarkedet. Jeg håber jo lidt på, at vi får sådan en lidt bedre sommer, hvor vi humper lidt fremad, og i stedet for at få en fortsat faldende tendens, som vi har set. Vi så i marts måned, kørte markedet lige lidt op, og så faldt vi tilbage, fordi ja, men der kom endnu mere inflation i og stigende renter. Jeg håber lidt, at vi får den der sommer, hvor vi laver en udskridning, men ikke falder i grøften, men man skrider ud af svinget og fortsætter stille og roligt ud af den stille og rolige vej. Nej, det er stadigvæk tro, håb og penge på det. Der stiger markedet, Henrik. Ja, men måske lige afslutningsvis at sige, jamen, altså, som jeg også har været inde på, vi har med verdensklasse selskaber, der mener vi jo, at vi har det bedste af det bedste kvalitet. Og det synes vi jo er et rigtig godt sted at befinde sig, fordi verden er usikker. Vi ved ikke, om der kommer recession. Vi ved ikke, om den her inflation, den sætter sig. Vores selskaber, de har ikke noget gæld. De har høje, som jeg var inde på, indtjeningsmarginer. Og de har i hvert fald vist historisk, at jamen, de kriser, der har været, dem har de været i stand til at håndtere og komme videre fra. Og det ser vi ikke nogen tegn på, at det ikke også er tilfældet nu. Hvor lang tid der så går, inden de bliver rigtig priset, det time will tell. Vi ved det ikke, men når tiderne er usikre, så tror vi ikke, det er helt skidt at ligge med fantastiske selskaber. Det vi måske ved lidt mere om, når den her uge er gået, det er, hvordan det går med inflationen i USA. Der kommer i hvert fald tal på fredag, så kommer der jo altså også nyt fra den europæiske centralbank. Det er altså torsdag, der er møde der, så det skal vi selvfølgelig også holde øje med. Det blev alt, hvad vi nåede i denne tirsdagens udgave af Millionærklubben. Tak til Alex Brøndbjerg, der producerede programmet. Tak til Lars Persson og til Henrik Knudsen, der var med os her i studiet fra Secure Spectrum. Henrik, det var super spændende, som altid havde jeg nær sagt, du har nemlig besøgt os før. Mm. Kom gerne igen. Det var interessant at høre, hvordan I vurderer verdensklasse selskaber, og man kan altså se ind på jeres hjemmeside, hvad det er for nogle selskaber, I præcist har investeret i. Vi er tilbage igen i morgen. Rigtig god dag. Thank you.